Book 2 61 61 61 الأعداد الترتيبية Liczebniki porządkowe Liczebniki porządkowe الشهر الأول هو يناير Pierwszy miesiąc to styczeń. Pierwszy miesiąc to styczeń. الشهر الثاني هو فبراير. Drugi miesiąc to luty. Drugi miesiąc to luty. الشهر الثالث هو مارس. Trzeci miesiąc to marzec. Trzeci miesiąc to marzec. الشهر الرابع هو أبريل. Czwarty miesiąc to kwiecień. Czwarty miesiąc to kwiecień. الشهر الخامس هو مايو. Piąty miesiąc to maj. Piąty miesiąc to maj. الشهر السادس هو يونيو. Szósty miesiąc to czerwiec. Szósty miesiąc to czerwiec. Sitta ashhur hiya nusuf sana. Sześć miesięcy to pół roku. Sześć miesięcy to pół roku. Janajer, febrajer, mars. Styczeń, luty, marzec. Styczeń, luty, marzec. Abril, maju, junio. Kwiecień, maj i czerwiec. Kwiecień, maj i czerwiec. El-shahr as-sabi' huwa julio. Siódmy miesiąc to lipiec. Siódmy miesiąc to lipiec. El-shahr al-thamin huwa augustus. Ósmy miesiąc to sierpień. Ósmy miesiąc to sierpień. El-shahr el-tasi' huwa september. Dziewiąty miesiąc to wrzesień. Dziewiąty miesiąc to wrzesień. El-shahr el-ashir huwa oktober. Dziesiąty miesiąc to październik. Dziesiąty miesiąc to październik. El-shahr el-hadia-ashar huwa november. Jedenasty miesiąc to listopad. Jedenasty miesiąc to listopad. El-shahr el-thania-ashar huwa december. Dwunasty miesiąc to grudzień. Dwunasty miesiąc to grudzień. Athna ashara shahran hiya sana. Dwanaście miesięcy to rok. Dwanaście miesięcy to rok. Julio, augustus, september. Lipiec, sierpień, wrzesień. Lipiec, sierpień, wrzesień. October, november, wa december. Październik, listopad i grudzień. Październik, listopad i grudzień.